kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael wykorzysta każdą możliwość sprowadzenia do domu ponad 220 zakładników wziętych do niewoli przez Hamas, zapowiada premier Netanyahu. Policja przeczesuje lasy pod Gdynią, ma pewność, że właśnie tam ukrywa się poszukiwany za zabójstwo syna Grzegorz Borys. To już tej nocy zmiana czasu na zimowy, wskazówki przestawimy o godzinę do tyłu. Każda możliwość zostanie wykorzystana, by uwolnić ponad 220 zakładników wziętych do niewoli w Strefie Gazy przez Hamas. Zapowiedział to premier Izraela. Benjamin Netanyahu zgodził się spotkać z krewnymi zakładników, którzy zażądali informacji o tym, jak rząd planuje sobie poradzić z tą sytuacją. Wcześniej Izrael wezwał do opuszczenia północnej Gazy. Mieszkańcy tego regionu powinni przenieść się na południe dla własnego bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari. Podkreślił, że w przeciwnym wypadku narażą się na niebezpieczeństwo. Dla waszego własnego bezpieczeństwa wzywamy wszystkich mieszkańców północnej Gazy i miasta Gaza do tymczasowego przeniesienia się na południe. To sytuacja tymczasowa. Powrót będzie możliwy po zakończeniu działań wojennych. Hamas naraża wasze życie na niebezpieczeństwo, umieszczając broń i siły na obszarach cywilnych w Gazie, w szkołach, meczetach i szpitalach. Including schools, mosques and hospitals. W nocy izraelskie lotnictwo przeprowadziło najsilniejsze do tej pory ataki na Strefę Gazy. Samoloty zaatakowały 150 podziemnych celów. To tunele wykorzystywane przez terrorystów z Hamasu do ataków na Izrael. Według strony izraelskiej w nalotach zginęło kilku terrorystów w Strefie Gazy. Od wczorajszego wieczora nie działają telefony i internet. Policja ma pewność, że poszukiwany za zabójstwo syna Grzegorz Borys nadal ukrywa się w lesie pod Gdynią. Świadczą o tym ślady zabezpieczone w domu, w którym doszło do zbrodni i ustalenia śledczych. Obława jest kontynuowana, bo zdaniem służb podejrzany jest przygotowany na długotrwałe przebywanie w terenie, mówi komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Mężczyzna natomiast w swoim mieszkaniu pozostawił rzeczy, które są niezbędne w środowisku miejskim, a bez nich funkcjonowanie w nim jest znacznie utrudnione. Mam tutaj na myśli elektronikę, gotówkę, karty płatnicze, wszystkie inne niezbędne dokumenty. Ponadto psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy, zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Policja nadal prosi, aby nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Grzegorz Borys jest poszukiwany od ubiegłego piątku. Ma zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura rozesłała za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Kolejne zatrzymania w związku ze śledztwem dotyczącym ataku terrorystycznego w Brukseli. Tym razem jedna osoba została zatrzymana w Hiszpanii. W ubiegły poniedziałek 45-letni Tunezyjczyk zabił dwóch Szwedów, kibiców piłkarskich, którzy przylecieli do Brukseli na mecz Belgia-Szwecja. Następnego dnia został zastrzelony przez policję podczas obławy. Zatrzymany przez hiszpańską policję mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku z handlem narkotykami, bronią, praniem brudnych pieniędzy i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie poinformowano dokładnie, w jakim stopniu był on powiązany z atakiem terrorystycznym w Brukseli. Przedwczoraj natomiast belgijska prokuratura poinformowała, że zatrzymano mężczyznę, który pomagał sprawcy ataku w zdobyciu broni. Sędzia postawił podejrzanemu zarzuty zabójstwa oraz udziału w zabójstwie o podłożu terrorystycznym. Do zatrzymań doszło także we Francji. Aresztowanych zostało dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z terrorystą, zabójcą dwóch Szwedów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W nocy nastąpi zmiana czasu na zimowy. Zegarki cofamy z godziny trzeciej na drugą, a więc możemy spać o godzinę dłużej. Zmiana czasu może jednak spowodować problemy ze snem, tłumaczy psychiatra profesor Adam Wichniak. Bardzo ważne jest, żeby właśnie zwrócić uwagę, czy to wydłużenie tego okresu nocnego nie spowoduje spadku aktywności, mniejszej ekspozycji na światło słoneczne, no bo jeżeli tak się stanie, no to niestety 2 do 4 tygodni po tym nastąpi pogorszenie jakości snu, pogorszenie też samopoczucia psychicznego. Wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz zagra o 3. tytuł ATP w sezonie. Polak awansował do finału tenisowego turnieju w Bazylei. W półfinale wygrał dziś z Francuzem Hugo Humbertem 2-1 po emocjonującym tiebreaku w 3. partii. W finale Hurkacz zmierzy się z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em. Ten mecz jutro o 15:30. A w piłkarskim hicie weekendu, czyli El Clasico, Real Madrid lepszy od FC Barcelony. Królewscy wygrali dziś na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie 2-1 po 2 trafieniach rewelacyjnego w tym sezonie Juda Bellingama. Robert Lewandowski wrócił po kontuzji, wszedł w drugiej połowie, ale na listę strzelców się nie wpisał. Real dzięki wygranej wskoczył na pozycję lidera hiszpańskiej La Liga. W niemieckiej Bundeslidze prowadzi Bayern Monachium, a na uwagę zasługują rozmiary dzisiejszego zwycięstwa Bawarczyków w meczu z Darmstadt 8-0. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie, które Bayern kończył w 10, a rywale w 9. po czerwonych kartkach. Sprawdźmy też, jak radzi sobie lider polskiej PKO BP Ekstraklasy. Śląsk Wrocław gra właśnie w Chorzowie z miejscowym Ruchem. Do przerwy na Stadionie Śląskim prowadzą goście 2-1. We wcześniejszych sobotnich meczach padły 2 remisy po 1-1. Warta Poznań podzieliła się punktami z Piastem Gliwice, a Krakowia z Lechem Poznań. Zwycięstwo zanotowała za to Pogoń Szczecin, wygrała z Jagiellonią Białystok 2-1. Słuchamy trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca. Na pewno my jesteśmy rozczarowani tym, że nie zdobyliśmy tu nawet punktu, przyjechaliśmy po 3, ale tak w piłce bywa, widocznie na to nie zasłużyliśmy, poddamy ten mecz analizie i będziemy chcieli od następnego meczu wrócić na zwycięską ścieżkę, grając u siebie. Przegraliśmy, byliśmy po prostu słabsi o tę jedną bramkę i trzeba się zastanowić dlaczego i zespołem o tym porozmawiać, ale jesteśmy w dobrym momencie i mamy dobry okres za sobą i ta jedna porażka nic nie zmienia, dalej wierzę w tą drużynę. Fakt, Jagiellonia pozostaje w czołówce tabeli, mogła prowadzić po przegranej z Pogonią, jest 2. A kto będzie najlepszy w Pucharze Świata w rugby? Przekonamy się za około 2 godziny. Kilka minut temu rozpoczął się wielki finał turnieju rozgrywanego we Francji. Na Stade de France grają reprezentacje Nowej Zelandii oraz RPA, All Blacks kontra Springboks. Emocji nie brakuje, ale po 3 minutach czystej gry punktów na razie też brakuje. Oba zespoły mają na koncie po 3 mistrzostwa świata. Dzisiejszy zwycięzca wyjdzie na samotne prowadzenie w historycznej klasyfikacji. Jutro pogodnie na południu i tam będzie najcieplej do 17 stopni. W innych regionach pochmurno z większymi przejaśnieniami i miejscami popada deszcz. W centrum termometry pokażą około 14 stopni, na północnym wschodzie tylko 6. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Hołk, WP.pl. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program 3 Polskiego Radia. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wianie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. 11 minut po 21. Departament Rytmu w Dniu Miłośników Pluszaków. Państwa ulubione pluszaki. 227 trójek. Dobry wieczór, a ja bym coś pogotował z Muppet Show razem ze szwedzkim kucharzem. To na kolację na przykład śledź na słodko, mięsne pulpeciki albo marynowany łosoś. A muzycznie w Trójce to akurat teraz no zdecydowanie na gorąco. Talking, we were laughing about the state of our lives. Our fates brought us together as the moon was rising in your eyes.

tych pluszaków, ale lepszym dla mnie pluszakiem to był mój tata, Bronek. Na dzień dzisiejszy chyba ja dla niego jestem pluszakiem. Pozdrawiam, grajcie, bo fajnie gracie. Najlepsze radio w Polsce. Niezmiennie. Państwa ulubiony pluszek, może to właśnie jest osoba. Zachęcam do radioaktywności 227 trójek. Tymczasem Galacticos, kiedyś Real Madryt, u nas za moment mrozu, a warto przypomnieć, że w El Clasico Real wygrał dzisiaj z Barceloną 2-1. I wouldn't have a word.

Jedziemy dalej, 22 minuty do 22. Departament Rytmu w Trójce, Blenders, Ciągnik, takie granie z cyklu Rolnik Szuka Żony. 227 Trójek, a jakiego pluszaka chcielibyście państwo mieć? Ten ulubiony pluszak, może jakieś ciekawe wspomnienia? W latach 90. na wakacjach w kurortach były takie automaty, takie przeszklone skrzynki, w środku pełne właśnie takich pluszaków, a nad nimi były takie szczypce i można było manipulować, żeby to wydobyć. I ja byłem mistrzem w tym, panowałem przed dziećmi i za pierwszym razem to było tak: tata, tata, wow, udało się! Za drugim razem: tata, nie bierz tego szczura, tego słonia, tego słonia! A potem: tata, chodźmy już stąd, zostaw to wszystko, ja wołałem: jeszcze ostatni raz, ostatni raz! Po wakacjach przywoziłem całe worki tego. Żona co jakiś czas wyrzucała to do śmieci, a ja płakałem nocami za tymi pluszakami. Ja wiele razy próbowałem, ale jakoś się nigdy nie wyjąłem. Państwo może wspomnienia również na ten temat. 227 Trójek, przypominam, dzisiaj jest dzień miłośników pluszaków. W związku z tym o tych pluszakach będziemy sobie w dalszym ciągu mówić na pewno do 24. No i przyjemnie sobie grać, no i w przyjemności również słuchać programu trzeciego. We'll Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I feel you. Stone in every leaf of every tree you've ever grown. I feel you in everything, in every river that might flow, in every sea you might have sown. Each breath I take, I feel you anyway. In every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you. I feel you. I feel you. I might share in every word I've never said, I feel you. I feel you. Sobotni wieczór, czyli w Trójce trwa Departament Rytmu. Ulubiona postać może tak z Muppet Show na Facebooku Trójki w Dniu Miłośników Pluszaków. Muppet Show wygrywa z Fraglesami, a może to jednak Alf jest tym numerem jeden. 227 Trójek to jeszcze Madonna, jak słyszymy z początków, i dotrzemy do serwisu Trójki za 7 minut, 22.